इल्म के बारे में चंद दुआएं आपको याद होनी चाहिए। रब्बि ज़िदनी इल्मा। और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फहमा। अल्लाह हमारे ईमान में भी इजाफा फरमा और फिर हमें बसीरत में भी इजाफा फरमा और हमें यकीन से भी नवाज। और तीसरी दुआ जो आप हर रोज सुबह की नमाज के बाद मांगते ही होंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल का तरीका है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फरमा जिससे मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे खानदान और माशरे को नफा मिले दुनिया में भी और आखिर, और पाकीजा मुझे माल अता फरमा, रिज्क अता फरमा, और अमल वो अता कर दे जो तेरे यहां कबूल हो जाए, शर्फ कबूलियत से नवाजा जाए। चौथी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मांगा करते थे, आपने आयत अभी सुनी, वकान फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इल्म जो है अल्लाह ताला का फजल है जिसको अता कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक। अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल और रहमत की दुआ करता हूँ, फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत, और ये फजल और रहमत उसके मालिक ए अल्लाह आप ही हैं, कोई और नहीं है, ना ही कोई और ये फजल और रहमत दे सकता है। पांचवी और आखिरी दुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी किया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वलअफाफा वलगिना। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ हिदायत का और तकवे का और पाक दामनी का और कुशादगी का। ये तवंगुरी और गिना और कुशादगी सिर्फ माल की ही नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला से हर चीज के बारे में इंसान की एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तवंगुरी और कुशादगी नसीब फरमाए।